Ja, sorry lieve luisteraar. Het is, we hebben even wat technisch. ja, sorry lieve luisteraar. Het is, we hebben even wat technisch. Instellingen. Profielen selecteren. Profielen van de stil naar mijn terug. Profiel. Gewoon verder als er niks aan de hand is. En dan kunnen we terug. Gewoon verder als er niks aan de hand is. Hé, ik ga afsluiten, maar nee, ik ga hem niet afsluiten, want we hebben een beller. Hallo. Zeg nog eens wat. Oh, wacht even hoor, ik kan je niet horen. Ik hoor je helemaal niet, man. Zeg nog eens wat. Ik hoor je niet. Hé? Ik hoor je helemaal niet, man. Waar ben je? Oh, de beller. Waar is de beller? Waar ben je? Oh, de beller. Waar is de beller? Luidspreker aan, ja. Ik hoor jou helemaal niet. Luidspreker aan, ja. Wat is het nou? Kan ik je al horen? Nee, ik hoor jou helemaal niet. Gaat lekker zeg. Hé? Wat is het nou? Ik hoor je heel ver weg. Nou, dat gaat lekker zeg. Hé? Ik hoor je heel ver weg. Ja, je kunt er wel, maar... Ja, want die kunnen we nu alle geluiden opbrengen. Je kunt er wel, maar... Ja, want die kunnen we nu alle geluiden opbrengen. Maar ik hoor ze allemaal gelijk. Met wie spreek ik? Hallo? Ja? Met wie spreek ik? Spreek jij? Wat? Sorry voor de kwaliteit van deze afsluitende opmerkingen. Of misschien vind ik het juist wel heel leuk. Alsjeblieft voor deze kwaliteit van deze afsluitende bedoeling. Morgen zijn we weer. Nou, dit was het voor vandaag. Hopelijk. Morgen zijn we weer terug. Hopelijk. En dan licht. Oh ja, nog één ding. Dan horen we wel. Ja, want er komt dus wel weer een nieuwe uitzending. Oh ja, nog één ding. Niet helemaal precies wanneer, maar er komt dus wel weer een nieuwe uitzending. We weten nog niet helemaal precies wanneer, maar geven. En dat is dus luisteren. Ja, we kunnen eigenlijk maar één advies geven. En dat is altijd meer. Blijf luisteren. Maar je weet nooit. Radio Patapoe. Maar je weet nooit. Deze moet uit.